ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था। नैभ्यः किंचन वाग्रे आसीत्, इसको लेकर के बौद्धों के साथ विचार चल रहा है। तो बौद्धों की तरफ से शंका है, ननु प्रसिद्धो अभावो भाववत अशक्यो अपने तुम। जैसा भाव पदार्थ का अपलाप नहीं कर सकते, उसी प्रकार अभाव भी प्रसिद्ध है, उसका अपलाप नहीं कर सकते कि आपने अपलाप कर दिया। घट का प्राग भाव कपाल रूप होता है, और प्रध्वंसा अभाव भी कपाल रूप होता है, भाव होता है। अच्छा, और अभाव नहीं, अत्यंत अभाव अन्य अभाव अधिकरण स्वरूप होगा, जहां अत्यंत अभाव देखेगा वो भूमि आदि दिखाई पड़ेंगे, और घट का अन्य अभाव पटादि रूप होता है। तो करके अभाव का अपलाप करना ठीक नहीं, प्रसिद्ध है अभाव, जैसे भाव का अपलाप नहीं होता उसी प्रकार इसका भी अपलाप करना संभव नहीं, ये पूर्वादि की शंका है। नानो प्रसिद्ध हो अभाव, जैसे भाव पदार्थ प्रसिद्ध है वैसे अभाव भी प्रसिद्ध है। तो भाववत कैसा प्रसिद्ध है, भाववत भाव के समान, जैसे भाव पदार्थ प्रसिद्ध है उसी प्रकार अभाव भी प्रसिद्ध है। अशक्यो अपने तुम, उसका अपलाप करना ठीक नहीं, अभाव नहीं है कहना नहीं बनता। चेत ऐसा पूर्वादि कहे, बौद्ध ऐसा बोले तो सिद्धांत पूछते हैं, स तरी स माने जो अभाव, वो जो अभाव है तरी माने तब, घटस्य स्वरूपम अर्थांतर अभाव, वो जो घट का जो अभाव होगा वो घट का स्वरूप है या अन्य विषय है। यदि अभाव प्रसिद्ध है तो घट का अभाव घट रूपी है अथवा अतिरिक्त है, जो विकल्प सिद्धांत ने किया। आद्यम अनुबद्धति कहते पहला वाला, घट का अभाव घट स्वरूप है, ऐसा बोलोगे, क्या बोलोगे, घट का अभाव घट स्वरूप है ऐसा ऐसा बोलने पर दूषण देते हैं सिद्धांत। कहा टिप्पणी सत्र की थी, परोक्तम अभिप्यत्य स तरी इत्यादि, बौद्धों ने जो कहा उसको स्वीकार करके बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, अभाव मानने पर, परोक्तम माने बौद्धों के द्वारा कहा गया, स्वीकार करके स तरी इत्यादि कहा, यदि है अभाव तो घट स्वरूप है कि विषयांतर है। ये दो विकल्प सिद्धांत के पहले वाला का खंडन करते हैं, घट का अभाव घट स्वरूप नहीं हो सकता, यही कहते हैं। कैसा, अथ भाष्य में कहा, अथ घटस्य प्राग अभाव इति, घट का प्राग अभाव करके तुम बोलते हो, यदि वो घट स्वरूप हो तो, अथ घटस्य प्राग अभाव इति, घटस्य यत स्वरूपम तदेव उच्यते, घट का प्राग अभाव बोला जाता है तो घट का जो स्वरूप है वही अभाव का स्वरूप है, यदि ऐसा कहा जाता है तो। घटस्य इति विपदेशा अनुपत्ति, फिर घटस्य षष्ठ्यंत का व्यवहार नहीं होना चाहिए, घटस्य प्राग अभाव, तो संबंध जो होता है द्विनिष्ठ होता है, तो घट का प्रागभाव घट रूपी हो तो उस स्थिति में षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, घटस्य प्रागभाव यह प्रयोग होता है, घट का प्रागभाव, तो षष्ठी का यहां प्रयोग है ना, घटस्य इति विभदेश अनुपत्ति, घटस्य जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किंतु होता ऐसा है, विभक्ति का प्रयोग होता है घटस्य प्रागभाव, तो माने घट स्वरूप हो नहीं पाएगा, वो घट का प्रागभाव घट स्वरूप नहीं हो सकता, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। टिप्पणियां एक दो तीन चार, एक मगा पक्षांतरे, माने दो पक्ष सिद्धांत ने किया है, माने घट का यदि अभाव है तो घट स्वरूप है अथवा अर्थांतर है, अर्थांतर आगे आएगा एक पक्ष में, एक पक्ष की बात है। दो नंबर में कहा प्राग अभाव, माने प्राग अभाव के अभाव अभावांतर उपलक्षण में तद, ये प्राग अभाव शब्द सभी अभाव के लिए उपलक्षण है, घट का अभाव जो बोला जाएगा ना, चाहे अत्यंत अभाव हो, अन्य अभाव हो, प्रध्वंसा अभाव, कोई भी अभाव हो, अन्य अभावों के उपलक्षण है ये, तो घट का अभाव यदि घट स्वरूप है तो घटस्य ऐसा षष्ठी प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये षष्ठी संबंध में षष्ठी होती है, जैसे देवदत्त से पिता बोलते हैं तो देवदत्त ही देवदत्त का पिता होता है क्या, भिन्न होता है, संबंध होता है वहां। ठीक, तीन नंबर का इति उक्त, इस प्रकार से कहा जाता है घटस्य प्राग अभाव इति, घटस्य इत स्वरूपम तदेव उच्यते, घट का जो स्वरूप है वही घट का प्राग अभाव का स्वरूप है ऐसा मानोगे तो, घटस्य इति व्यपदेश अनुपत्ति, चार के टिप्पण में कहा घटस्य इति भेद निमित्त संबंधार्थ षष्ठी अनुपत्ति, जो षष्ठी होती है भेद निमित्तक होती है, भिन्न में होती है षष्ठी, संबंध भेद निमित्तक संबंध होता है उसके लिए षष्ठी विभक्ति होती है, माने भिन्न व्यक्ति के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। और यहां घट का प्रागभाव घट रूप है ऐसा मानने पर षष्ठी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घटस्य प्रागभाव, घटस्य अत्यंत अभाव, घटस्य अन्योन्य अभाव, घटस्य प्रध्वंसा, ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब स्वरूप नहीं हो सकता। तो पूर्वादि बोलेगा अथ कल्पयित्वा व्यपदिश्यते, यद्यपि घट का अभाव घट स्वरूप ही है फिर भी कल्पना करके उपदेश व्यवहार होता है। क्या घटस्य प्रागभाव व्यवहार होता है कल्पना करके, यही अथ कल्पयित्वा व्यपदिश्यते व्यपदिश्यत, यदि कल्पना करके व्यवहार होता हो घटस्य प्रागभाव, ऐसा वास्तव में घट का प्रागभाव शब्द प्रयोग नहीं होता किंतु कल्पना करके अभिन्न में भिन्न व्यपदेश ऐसा करके, जैसे शिला पुत्र कस्य शरीरम इति यद्वत्, जिस प्रकार शिला पुत्र का शरीर माने शिला निर्मित जो पुत्र का आकार होगा वो शिला पुत्र कहा जाएगा। एक मनुष्य का आकार बनाया शिला का, तो वो आकार को कहे शिला पुत्र। उसका शरीर, उसके शरीर और जो आकार है उसमें भेद है क्या? शिला पुत्र और शिला पुत्र के शरीर में भेद नहीं है। तो अभेद में भी भेद व्यवहार होता है। कैसा? शिला पुत्र कस्य शरीरम, क्या बोला? षष्ठी विभक्ति लग गई वहां। अभेद में भी भेद व्यवहार हो रहा है। ऐसे ही यहां भी घटस्य प्रागभाव आदि में घट का प्रागभाव आदि में अभेद है फिर भी वैसे प्रयोग है जैसे शिला पुत्र कस्य शरीरम बोला जाता है, इसी प्रकार है। ऐसे पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहेंगे आगे। पांच की टिप्पणी, शिला निर्मित पुत्र प्रतिकृति है, पुत्र तो नहीं है, पुत्र की प्रतिकृति आकृति है, वो शिला में बनाया गया पुत्र की आकृति है प्रतिकृति। शिला निर्मित पुत्र प्रतिकृति, शिला निर्मित जो पुत्र उसकी जो आकृति है उसमें शरीर मात्र रूपत्व, वो आकृति शरीर ही है फिर माने पुत्र और शरीर में भेद नहीं है न होने पर भी संबंध आरोप संबंध का आरोप करके, यथा व्यपदेश माने षष्ठी का व्यपदेश होता है शिला पुत्र के शरीर जैसा व्यवहार होता है उसी प्रकार यहां भी होगा। घट का प्राग हुआ घट रूप होने पर भी घट से प्राग हुआ बोला जाएगा अभिन्न है, इस अर्थ में दोष देते हैं आगे। तथापि कहते हैं यदि कल्पना करके संबंध दिखाने के लिए भेद अभेद में भेद दिखाना हो संबंध के लिए तो कहते हैं तथापि छेगिरी पर कहा उक्त रीत्या व्यवदेश उपपत्तो, अभी आपके बताए गए तरीके से माने व्यवहार सिद्ध होने पर भी क्या जैसे शिला पुत्र का शरीरम बोला जाता है अभेद में भेद कल्पना करके संबंध कल्पना हो जाती है, इसी प्रकार घट से प्रागभाव आदि में भी भेद कल्पना करके संबंध की कल्पना होगी ऐसा कहोगे तो सिद्धांत तथापि घट से प्रागभाव इति कल्पित अभाव से घटे न व्यपदेशो न घट स्वरूप से, तो घट से प्रागभाव जहां प्रयोग होगा यदि संबंध की कल्पना करके भेद उपदेश करोगे तब भी कल्पित अभाव से घटे न व्यपदेश, तो कल्पित जो अभाव होगा उसी के साथ घट के साथ में संबंध होगा अभाव का, कौन सा होगा? वास्तविक अभाव का तो नहीं होगा, कल्पित अभाव का होगा। कल्पित अभाव से घटे न व्यपदेश, घट के साथ जो व्यवहार होता है कल्पित अभाव का होगा, न घट स्वरूप से घट स्वरूप का तो नहीं होगा, घट स्वरूप का तो नहीं होगा ना, वहां संबंध किसका होगा? कल्पित अभाव का, घट के साथ संबंध दिखा रहे हो आप, ये कहते हैं। सात आठ नौ दस टिप्पणियां हैं। सात में कहा अभावंतर वो लक्षणम, ये जो घटस्य प्राग अभाव में जो कहा अन्य अभाव के लिए भी उपलक्षण है ये, चाहे घटस्य अत्यंत अभाव बोलो चाहे घटस्य प्रध्वंसा अभाव बोलो चाहे घटस्य अन्योन्य अभाव बोलो सबके लिए यही तरीका है। माने वो अभाव कल्पित अभाव के साथ संबंध दिख रहा है घट का, किसके साथ? जैसे शिला पुत्र के शरीर में कल्पित अभाव है वो संबंध है, इस प्रकार यहां भी कल्पित अभाव को लेकर के संबंध दिखाओगे तो कहा इति। आठ की टिप्पणी कहते हैं घट संबंधित या घटस्य प्रागभाव इति, घट के संबंधी करके कल्पित से अभाव से घटे न व्यपदेश, घट के साथ तो कल्पित अभाव का व्यवहार होगा। घटे न नौ की टिप्पणी में कहा घट संबंधित है, घट संबंधी होकर के व्यवहार किसका? कल्पित अभाव का है, वास्तविक अभाव तो नहीं हुआ न घट स्वरूप से, घट स्वरूप का तो अभाव नहीं हुआ ना। ये दस की टिप्पणी केवल से भी घट से, केवल घट का तो नहीं हुआ अभाव, वो तो कल्पित अभाव के लेकर के संबंध दिखाया, ये बताया। ठीक है, मैं देखना प्राग भाव आदि घटत्वे भी संबंधम कल्पयित्वा, पूर्वादि बोलता है प्राग भाव आदि घट स्वरूप होने पर भी, घट स्वरूप होने पर संबंध की कल्पना करके संबंधम कल्पयित्वा घटस्य इति उक्ति संकते, घटस्य ऐसी उक्ति माने कथन ऐसा हो जाता है, माने प्राग भाव आदि घट स्वरूप होने पर भी संबंध की कल्पना करके ऐसा कथन हो जाता है घटस्य प्राग भाव इत्यादि संकते अठारह की टिप्पणी है। संकते जैसे कैसे होता है कहते पुरुषस्य चैतन्यम इतिवत व्यपदेश उपपत्तिम समर्थयते इत्यर्थ। पूर्वादि में बौद्ध कहता है जैसे पुरुषस्य चैतन्यम बोला जाता है, पुरुष और चेतन में अभेद है फिर भी ऐसा प्रयोग हो जाता है, अभेद में भी कल्पित करके भेद बनाया जाता है। जैसे पुरुषस्य चैतन्यम बोला जाता है, षष्ठी लगी, पुरुष और चेतन एक ही चीज है किंतु वहां भेद व्यपदेश होता है। इस प्रकार घट का प्रागभाव घट रूप होने पर भी घटस्य प्रागभाव बोला जाएगा, ये बौद्धों की तरफ से शंका है यही है। अथ इत्यादि कहा, अथ कल्पयित्वा व्यपदिश्यता, यदि कल्पना करके व्यपदेश करेंगे घट के प्रागभाव में, कल्पना करेंगे क्या भेद की कल्पना करके, अभेद में भेद की कल्पना करके संबंध लगाएंगे घटस्य षष्ठी, तो कहेंगे कैसे शिलापुत्र के शरीर, जैसे शिलापुत्र का शरीर बोला जाता है, शिलापुत्र ही शरीर है, अवेद है, अवेद में भेद कल्पना करके संबंध दिखाना, ठीक इसी प्रकार यहां भी होगा। घट से प्रागभाव घट रूप होने पर भी भेद की कल्पना करके घट से प्रागभाव बोला जाएगा, ऐसा बोले तो सिद्धांति कहेंगे खंडन करेंगे। ठीक हमें कहते हैं इसका संबंध से कल्पितत्व, संबंध कल्पित हो गया, जैसे शिलापुत्र के शरीर में जो षष्ठी विभक्ति संबंध है वो कल्पित है। संबंध से कल्पितत्व संबंधिरोपी अभाव से तथात्व, जो संबंधी वो जो कल्पित संबंध का अभाव होगा, कौन संबंधी होगा, अभाव, संबंध कल्पित है तो कल्पित संबंध का अभाव जो होगा वो भी संबंधी जो होगा अभाव होगा वो भी कल्पित होगा। संबंध यदि कल्पित है तो उसके संबंधी जो अभाव है वो भी कल्पित है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। संबंध से कल्पितत्व, अवेद में भेद के संबंध की कल्पना करना है तो संबंध कल्पित होगा तो अभाव भी कल्पित होगा, कल्पितत्व संबंध निरूपी अभाव से तथात्व माने कल्पितत्व, संबंधी जो अभाव भी उसी प्रकार कल्पित कल्पितत्व स्याद, ये होगा तथात्व माने कल्पितत्व स्याद। इति दूसरा इति सिद्धांत दोष देते तथापि कहा, अवेद में भेद की कल्पना करके संबंध की कल्पना करने पर भी संबंध जब कल्पित है तो उसके संबंधी अभाव भी कल्पित होगा, तो स्थिति में भी घट के साथ में कल्पित अभाव का संबंध होगा, वास्तविक अभाव का संबंध नहीं होगा, ये कह रहे हैं सिद्धांत। तथापि इत्यादि कहा, तथापि घटस्य प्राग अभाव इत्यादि जो प्रयोग होता है इति कल्पितस्य अभाव से घटे व्यपदेश, कल्पित अभाव का ही घट के साथ व्यपदेश होगा माने व्यवहार होगा, न घट स्वरूप से, घट स्वरूप का तो व्यवहार नहीं होगा वहां, यही कहा। ठीक है हमें कहते हैं, यत्र संबंधम कल्पयित्वा व्यपदेश तत्र न वास्तवो भेदो, जहां पर संबंध यत्र माने यत्र ययो पदार्थ, जिन दो पदार्थों में संबंध दो पदार्थों में होता है, यत्र माने ययो 19 की टिप्पणी है ना, ययो पदार्थ यो जिन दो पदार्थों में संबंधम कल्पयित्वा व्यपदेश, जहां संबंध की कल्पना करके व्यवहार होता है, जैसे घटस्य प्रागभाव संबंधी की कल्पना करके हो रहा है, ये पूर्वादि कहेगा। तो यत्र संबंधम कल्पयित्वा व्यपदेश, जहां संबंध की कल्पना करके व्यवहार होता हो, तत्र माने तयो पदार्थ यो उन दोनों पदार्थों में, बिस्किट बने तयो उन दोनों पदार्थों में, जिन पदार्थों में संबंधी दो पदार्थों के संबंध की कल्पना करके भेद का व्यपदेश होता हो, उन दोनों पदार्थों में न वास्तव भेद, उसमें कोई वास्तव भेद होता नहीं। जैसे घट से प्रागभाव दो पदार्थ दिखाया बौद्धों ने, एक घट और एक प्रागभाव दो है पदार्थ, तो वहां पर दोनों में क्या किया इन्होंने, संबंध की कल्पना किया है, संबंध की कल्पना किया प्रागभाव का घट के साथ अभेद मानना है तो संबंध कल्पित है, संबंध कल्पित होने पर उन दोनों पदार्थों में वास्तव न वास्तव भेद, वास्तव भेद हो नहीं सकता, जहां जिन दो पदार्थों का संबंध करना है उनमें से संबंध कल्पित होने पर, जहां कल्पना करके संबंध की कल्पना करके बोलते हैं तो वास्तव वहां भेद नहीं होता वहां। यथा राहो शिरसो हो, जैसे राहो शिर बोला जाता है, राहु और शिर में कोई भेद होता नहीं, ये दोनों में संबंध की कल्पना करके बोला गया तो वहां पर वास्तविक नहीं होता, राहु और शिर में वास्तविक भेद नहीं होता, जहां संबंध की कल्पना करके भेद दिखाते हैं वो वास्तविक भेद नहीं होता। इस प्रकार यहां भी षष्ठी लगाई है, घट से प्राग अभाव संबंध की कल्पना करके भेद दिखाना चाह रहा पूर्वादि, किंतु भेद नहीं हो सकता। तथा अत्रापि यहां भी घटस्य प्रागभाव यह प्रयोग में भी, जिस प्रकार राहु और शिर में एक ही चीज में संबंध की कल्पना करके भेद व्यपदेश प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहां भी तथा अत्रापि माने इस प्रयोग में घट से परागभाव यहां भी कल्पित संबंध है, संबंध कल्पित मानने पर भेदस्य तथात्वात माने भेदस्य माने कल्पितत्वात यही होगा, वास्तविक भेद नहीं होगा, अवास्तवत्वात वास्तविक नहीं होगा भेद संबंध कल्पित होने पर, तो वास्तवम संबंधो अंतरस्यात उस स्थिति में दो में से कोई एक जो संबंधी बचेगा वो संबंधी वास्तविक होगा। यहां पर संबंधी वास्तविक है नहीं, एक ही है, ठीक है। न तो अभावस तथा अभाव इस प्रकार का नहीं होता है, वास्तविक नहीं, कल्पित अभाव को लेकर के आपने संबंध दिखाया है, वास्तविक संबंध है नहीं, असंबंध नहीं तो आपका संबंधी भी नहीं अभाव भी नहीं है। न तो अभाव तथा सापेक्षत्वात, क्योंकि अभाव स्वतंत्र नहीं है, अपेक्षा से होता है, घटस्य बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, खाली अभाव नहीं बोला जाता, घटस्य प्रागभाव, घटस्य प्रध्वंसा अभाव इत्यादि। सापेक्षत्वाद अभाव तो दूसरे की अपेक्षा से होता है, अतो घटस, अतो न घटस तथा नकार आएगा, इस पर घट इस प्रकार नहीं होता, माने कल्पना करके घटस्य प्रागभाव नहीं कहा जा सकता। कल्पांतरम उत्थापयति, पूर्वादि बोलेगा दूसरा कल्प, ठीक है, सिद्धांत ने दो विकल्प खड़ा किया था, घटस्य स्वरूपम अर्थांतरम बा, प्रथम पंक्ति पे पूर्व पृष्ठ में, माने तुम घट का जो प्रागभाव बोलते हो ना, माने अभाव का अपलाप नहीं कर सकते, जैसे भाव का अपलाप नहीं होता है, प्रसिद्ध है अभाव, उसका अपलाप नहीं कर सकते, कहा सिद्धांत ने पूछा, तो यदि अभाव है तो घट का ही स्वरूप है, घटा अभाव अथवा विषयांतर है, अन्य है, तो घट का स्वरूप तो नहीं हो पाया। अच्छा, अब विषयांतर वाला यही है, कल्पांतर मुत्था अनुबदती, जो दो विकल्प किया था टीका में उसमें कल्पांतर में अब घट से भिन्न है घटाभाव, ये पक्ष जब आएगा, अथ भाष्य में कहा अथ अर्थांतरम, यदि विषयांतर है घटक का अभाव, घट नहीं है, घट स्वरूप नहीं है, अन्य है, अथ यदि अर्थांतरम तो क्या होगा फिर, घटात घट से अभाव हो जाए, क्या हो जाएगा, ऐसा विरोध बोलने में विरोध, घटात घट से अभाव, घट घट से घट का अभाव होगा, पट से घट का अभाव होता है, किंतु घटात घट से अभाव ऐसा प्रयोग होगा क्या, व्याघात है, विरोध है बोलना, यदि विषयांतर है अभाव तो किसका अभाव, घट का अभाव, तो किससे अभाव हुआ, घट से, तो घटात घट से अभाव ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा, यही कहते हैं, ऐसा प्रयोग होता नहीं, विरोध होता है। यदि अर्थांतरम वो जो घट का प्रागभाव थी घट से भिन्न है, तो स्थिति में प्रयोग यही होगा, उस स्थिति में क्या प्रयोग होगा, घटात घट से अभाव इति, ऐसा प्रयोग होगा, किंतु उक्तोत्तर में तो पहले भी इसका उत्तर दे चुके हैं, माने ऐसा प्रयोग कभी नहीं, तो पटात घट से अभाव तो हो सकता है, पट से घट का अभाव, पट में घट का अभाव दिखता है, किंतु घटात घट से अभाव तो नहीं होता, घट से घट का अभाव ऐसा तो नहीं होगा। उक्तोत्तरम एक नंबर की में कहा उक्तोत्तरम एतत् अत्र, इसमें वार्तिक सार में कुछ कहा हुआ है, ये वार्तिक का सार लिखने वाले विद्यारण्य स्वामी हैं, वार्तिक लिखने वाले थे सुरेश्वराचार्य जी, किंतु स्थान स्थान पर वार्तिक का सार संक्षेप बताया, इस वार्तिक का यह तात्पर्य है ऐसा करके वार्तिक का सार बताया, ये विद्यारण्य स्वामी का होता है वार्तिक सार, उसमें ऐसा बताया कहते हैं क्या, अत्र इस विषय में प्रागभाव तथा ध्वंस इत्यादि अभाव ब्रह्म कार्यत्वात् सद्रूपाश्रित घटादय भावत्वस्य विशेषेपि यथा जल भुवोर्भिधा भावांतर भेदाशु प्रागभावादयस्तथा लोक प्रसिद्धिम् उल्लंघ्य किं भावत्व दुराग्रहम् कार्यं त्यवेति चेत्तेव किं कार्यं वेदलंघने अभाव व्यवहारस्तु भावत्वेपि विपद्यते भावांतरम अभावो ही कया चित्त विपक्षया इति वार्तिक सारोक्ति ही, वार्तिक सार का कथन है यह। ऐसा कहते क्या कहते हैं, देखो विद्यारण स्वामी ने ऐसा बताया इस बार में, भाव और अभाव के विषय में बोलते हैं, प्राग अभाव तथा ध्वंस इत्यादि इत्यादिया वादी उदीरिता, तो प्रतिवादी लोग बोलते हैं प्राग अभाव है, प्रध्वंसाभाव है, अत्यंताभाव है, अन्योनाभाव है, बौद्ध लोग बोल रहे हैं अभाव है, जैसे भाव पदार्थ होता है उस प्रकार अभाव पदार्थ होता है करके बोल रहे हैं, कि वादियों के द्वारा जो कथित जो अभाव है वह अभाव अभाव, ये जो अभाव है वादी उदीरिता अभाव, जो वादियों के द्वारा कहे गए जो अभाव है प्रागवादी जो माने गए हैं, हम तो प्रागवादी मानते हैं, हम तो भाव रूप मानते हैं उसको, प्रागवाह माने कपाल रूप है, वो पिंड रूप है, इतना थे, हम तो भाव में मानते हैं। और वादियों ने जो कहा अभाव कहा, प्राग भाव तथा ध्वंस इत्यादि आदि से लेना, अत्यंत अभाव अनन्य अभाव इत्यादि, वादी उदीरिता अभाव, जो वादियों के द्वारा कहे गए अभाव हैं वह। हाँ, ब्रह्म कार्यता सदरूपाश्रोत, ये ब्रह्म के कार्य होने से, सृष्टि के पहले क्या है, ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म के कार्य तो ब्रह्म सत है कि असत है, तो सत का कार्य सत ही होगा, तो अभाव कहां से आएगा। यह अभाव जो है, जो वादी के द्वारा कहे गए अभाव, ब्रह्म कार्यत्व, ब्रह्म का कार्य होने से सदरूपाश्र घटादिवादी, सदरूप होगा ये, माने भावरूप होगा, क्या होगा, जैसे घटादि ब्रह्म कार्य है, भावरूप है, ये दृष्टांत या घटादिवत, जैसे घटादि पदार्थ ब्रह्म का कार्य है और भावरूप है, इस प्रकार अभाव भी ब्रह्म का कार्य है, भावरूप है, ये सिद्ध होगा। अभावा भावरूप ब्रह्म कार्यत्वात् घटाधिपत, अनुमान हो जाएगा, अभाव जितने भी हैं भावरूप हैं, क्यों, ब्रह्म कार्यत्वात् हेतु, और दृष्टांत क्या होगा, घटाधिपत, अभाव जितने भी हैं वह भाव रूप हैं, क्यों, ब्रह्म का कार्य होने से, दृष्टांत है, यत्र यत्र ब्रह्म कार्यत्वम तत्र तत्र भावत्वम यथा घट, ये ब्रह्म कार्य होने से भाव है, ऐसा ये बोलते, अभाव नहीं भाव है सब, वादियों ने जो अभाव कहा वास्तव में भाव है। आगे भावत्व से विशेषेपी यथा जल भूभुर्भिद भावा भावांतर भेदा शूर प्राग भावादयस तथा, कहते हैं महाराज पूर्वादि बोलेगा फिर, यदि भाव है तो फिर अभाव क्यों कहते हो आप, यदि भाव है तो कहते हैं भावत्वस्य विशेषे भी, पूर्वादि का कहना है भाव और अभाव में भिन्नता दिखाई पड़ती है, घट और घटा भाव में भिन्नता दिखाई पड़ती है, उसको कैसे भाव मानोगे, कहते हैं भाव होने पर भी अवांतर भेद हो जाता है, कहते हैं भावत्व से अविशेषे भी, भावत्व अविशेष समान होने पर भी, ये भी भाव पदार्थ है ये भी भाव पदार्थ, ऐसा होने पर भी दोनों भाव पदार्थों में भी, यथा जल भूभोर भिरा, जैसे जल भाव है कि अभाव है, और भू भू माने पृथ्वी, ये भी भाव है, तो भेद है कि अभेद है, भेद है, भाव में भी भेद होता है, भाव पदार्थों में परस्पर भेद होता है, इसी प्रकार घट और घटा भाव में भेद बुद्धि हो रही है। भावत्व से अविशेषे भी, भावत्व धर्म अविशेष होने पर भी, समान होने पर भी, यथा जल भुवोर विदा भुव, ये षष्ठी का दो वचन है, जैसे जल, सप्तमी का दो वचन है, जैसे जल और पृथ्वी में भेद होता है, भू और जल दोनों में, षष्ठी का दो वचन भुवा बन गया, भुवा तो भुवो बना हुआ है, जैसे जल और पृथ्वी का भेद होता है भावत्व समान होने पर भी, ठीक इसी प्रकार भावांतर भावा अभांतर भेदाशु प्राग भावाद तथा, अच्छा इसी प्रकार भाव का ही अभांतर भेद है, कौन, ये प्राग भाव आदि, भाव पदार्थ का ही एक अभांतर भेद है, जैसे प्राग भाव प्रद्वंसा भाव आदि बोलते हो, भाव ही है, क्यों, ब्रह्म कार्य है, जैसे घट ब्रह्म कार्य भाव है, इस प्रकार ये भी ब्रह्म का कार्य है, भाव ही है, ये कहा है भावा अभांतर भेदाशु, भाव का ही एक अभांतर भेद है ये प्राग भाव आदि, हाँ माने अभाव नहीं है, ऐसा भारतीय सार में कहा है। पूर्वादि बोलेगा महाराज लोग अभाव कहते हैं और आप भाव बोल रहे हो, लोक प्रसिद्धि को क्यों उल्लंघन करके क्या मिलेगा आपको, बौद्धादि बोलेंगे लोक प्रसिद्धि क्या बोल, अभाव बोलते हैं कि भाव बोलते हैं, अभाव बोलते हैं लोग में प्रसिद्धि यही, और आप भाव कह रहे हैं तो ऐसा क्यों, लोक की प्रसिद्धि को उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं, बौद्ध पूछता है, लोक प्रसिद्धि में उल्लंघ्य किम भाव तो दुराग्रहात कार्यम तब इतचेत, पूर्वादि बोले यदि लोक प्रसिद्धि को उल्लंघन करके कार्य भाव होता है करके दुराग्रह क्यों आपका, ब्रह्म कार्य होने से भाव कह रहे हो आप, तो लोक प्रसिद्धि अभाव बता रहा है और आप कहते हैं कि ब्रह्म कार्य होने से भाव, ये दुराग्रह क्यों करते हो आप, अभाव को अभाव में रहने दो, भाव क्यों बनाते हो, यदि पूर्वादि ऐसा बोले बौद्ध, लोक प्रसिद्धि में उल्लंघ्य भाव किम भाव तो दुराग्रहात ब्रह्म कार्य तब तब लोक प्रसिद्धि में उल्लंघ्य दुराग्रहात भावत्व दुराग्रहात किम उल्लंघ्य, उल्लंघन करते दुराग्र तब तुम्हारा कार्य क्या बनने वाला है, तब किम कार्यम क्या सिद्ध होगा तुम्हारा, ये पूर्वादि बोलता है तो कहते हैं चेत तेवा किम कार्य वेद लंघन है, सिद्धांत की ओर से बोला जाता है वेद ने जो बोला उसको उल्लंघन करने में तुम्हारे क्या क्या क्या वो हो रहा है, वेद बोल रहा है भाव है और तुम बोल रहे हो अभाव है। बौद्धों ने कहा लोक प्रसिद्धि को उल्लंघन करके कार्य भाव होता है करने आपको क्या परेशानी हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, तो ये बोलते हैं तुम्हें वेद का उल्लंघन करके बोलने में कैसे हो रहा है, माने वेद भाव बता रहा है और तुम अभाव बता रहे हो, ये उत्तर दिया। फिर तेवा किम कार्यम वेद लंघने, हाँ तुम्हारे लिए बौद्धों के लिए वेद का उल्लंघन करने में क्या सिद्ध होने वाला है ऐसा। अभाव व्यवहार अस्तु भावत्व भी उपपद्यते, अभाव व्यवहार नहीं हो पाएगा बोलोगे, हो जाएगा, अभाव को भाव मानने पर भी अभाव व्यवहार हो जाएगा, अभाव को भाव मानने पर भी अभाव व्यवहार पर कोई आपत्ति आएगी नहीं, कहते अभाव व्यवहार अस्तु भावत्व भी उपपद्यते, भाव होने पर भी अभाव व्यवहार सिद्ध हो जाता है। कैसे तो कहते हैं आगे दृष्टांत देते हैं, भावांतरम अभाव ही कयाचित विवक्षा, ये कहते हैं भावांतर ही अभाव, माने किसी प्रकार की विपक्षा करके भावांतर भावी है कि तो अभाव कहा जाता है। कैसा वार्तिक सार का इसके कयाचित विवक्षा का अर्थ करते हैं, अत्र कयाचित विवक्षति प्रतियोगी आदि अपेक्षाया, क्योंकि अभाव काल में प्रतियोगी अनुयोगी की अपेक्षा होती है, किंतु भाव होने पर भी ऐसा होकर के प्रयोग हो रहा है, वो जिस इतना व्यवस्थित विशेषता है तो भाव है, वो माने केवल भाव पदार्थ स्वतंत्र होता है और वो प्रतियोगी अनुयोगी अपेक्षा से सिद्ध वो माने प्रतीति होती है, तो प्रतीति में विशेषता है, भाव है वो, यही सिद्धांत की ओर से कहा गया। तो आगे भाष्य में कहते हैं माने अथ अर्थांतरम घटात घट से अभाव इति उक्तोत्तर में इतने कहा था, यदि घट से अर्थांत विषयांतर घट का अभाव घट स्वरूप नहीं है विषयांतर है तो यही प्रयोग होगा, घटात घटस्य अभाव ये प्रयोग होगा, किंतु इसका उत्तर दे चुके हैं, विरोध है ऐसा बोलना, घट से घट का अभाव कभी नहीं होता, घट से घट का अभाव हो सकता है किंतु घट से घट का अभाव नहीं होगा। अच्छा किंच अन्य भी बात है, प्राग उत्पत्ति ससर्ष विषाणवत अभावभूत से घटस्य स्वकारण सत्ता संबंध अनुपत्ति द्विनिष्ठत्ता संबंध से, यही कहते देखो और भी सुनो, बौद्धों के लिए बोलते हैं, उत्पत्ति सस विषाणवत असत, उत्पत्ति के पहले घट को सत माना है, घटाभाव को घट को सत माना है कि असत माना है, बौद्धों ने असत माना है, असत माना है, तो सस विषाण के समान खरगोश के स्किन के समान जो असत पदार्थ होगा उत्पत्ति के पहले जो नहीं है जो पदार्थ ऐसे असत मानते हैं वो, हम तो सत्कारीवादी, हम कहते हैं पहले से विद्यमान है, अधेरे में रखा हुआ घट जैसा है, हम ऐसा मानते हैं, वो उत्पन्न होना मानते हैं। तो किंच अन्य बात भी है, प्राग उत्पत्ति सषाणवत अभावभूत से घटस्य, जो घट विशेष खरगोश के सिंह का अभाव होता है उसी प्रकार उत्पत्ति के पहले जो अभाव है जिस घट का अत्यंत असत है जो घट, वह स्वकारण सत्ता संबंध अनुभूति अपने कारण के साथ संबंध नहीं कर पाएगा, कारण क्या है उसका माने मृतिका आदि के साथ संबंध नहीं कर पाएगा, असत वस्तु के कारण के साथ संबंध होता है क्या, बंध्या पुत्र का खरगोश के सिंह का अपने कारण के साथ संबंध होगा, यदि उत्पत्ति के पहले खरगोश के सिंह के समान मानते हो तुम घट आदि पदार्थ को, तो उत्पत्ति के पहले घट यदि ऐसा असत है तो उसके अपने कारण के साथ संबंध नहीं होगा, विद्या कारण के साथ संबंध होता, मृत घट ऐसा प्रयोग होता है क्या होता है, कारण के साथ संबंध दिखता है, इससे भी उत्पत्ति के पहले असत नहीं मान सकते, अभाव नहीं मान सकते कहा। तो दो नंबर की टिप्पणी है, किंच अन्य प्राग उत्पत्ति के ऊपर दो नंबर टिप्पणी है, प्राग उत्पत्ति ही घटस्तोन मते सशस्य विषाणवत अभावभूत, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, उत्पत्ति के पहले तुम्हारे मत में बौद्ध मत में घट जो है खरगोश के सिंह के समान है ना, न बिल्कुल असत है, तो यदि असत है तो उसके कारण के साथ स्व का अपने कारण के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, खरगोश के सिंह का किसी के साथ संबंध नहीं होता, कारण के साथ अपने कारण के साथ कारण ही नहीं उसका, इसी प्रकार अत्यंत असत हो घट उत्पत्ति के पहले तो कारण के साथ संबंध नहीं होगा, ये कहा, क्यों द्विनिष्ठत्वाद संबंध से ही कह रहे हैं, क्यों संबंध दो में निष्ठ होता है, द्विनिष्ठ होता है जो वस्तु है ही नहीं उसका किसके साथ संबंध करना, अकेले में तो संबंध होगा नहीं, संबंध जो होता है द्विनिष्ठ होता है, दो में रहता है संबंध। पूर्वादि कहेगा अयुत सिद्धानाम अदोषा इति चेत, एक अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं, अयुत सिद्ध माने पृथक सिद्ध न होने वाले को अयुत सिद्ध बोलते हैं, जो युत सिद्ध माने पृथक सिद्ध होने वाले अलग अलग स्वतंत्र सत्ता जिसकी सिद्ध हो, जैसे घट और पट इसको कहते हैं युत सिद्ध, घट अलग सिद्ध है पट अलग सिद्ध है, किंतु अयुत सिद्ध कहते हैं एक के बिना दूसरे की सिद्धि न हो सके, ऐसे पदार्थ को कहते हैं अयुत सिद्ध। तो बोलेगा पूर्वादि बोलेगा अयुत सिद्ध जैसे गुण गुणी अयुत सिद्ध पदार्थ है, क्रिया और क्रियावान अयुत सिद्ध पदार्थ होता है, माने क्रिया क्रियावान के बिना क्रिया की सिद्धि नहीं होगी, गुण के बिना गुण की गुणी के बिना गुण की सिद्धि नहीं होगी, ये अयुत सिद्ध पदार्थ में आते हैं, और अवयव और अवयवी, अवयव के बिना अवयवी की सिद्धि नहीं होगी, अवित सिद्ध पदार्थ होते हैं, ऐसे में उन्होंने समवाय संबंध की कल्पना किया हुआ है नैयायिकों ने। तो जो अवित सिद्ध होगा अपृथक पृथक सिद्ध न होने वाले पदार्थ को कहते हैं अवित सिद्ध, ऐसी शिक्षा है। तो घट घटाभाव जो होगा ना, अवित सिद्ध पदार्थ है घट और घटाभाव, पूर्वादि बोलेगा अयुत सिद्धानाम अदोष, जो अयुत सिद्ध पदार्थ है जो पृथक सिद्ध नहीं हो सकते ऐसे पदार्थ में कोई दोष नहीं होता, माने उत्पत्ति के पहले न होने पर भी संबंध हो जाता, ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत नो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भावा भावयोर अयुत सिद्ध तो अनुपति, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ में अयुत सिद्ध होना संभव नहीं है। अयुत सिद्ध कहां होता है? भाव पदार्थ में होता है। यहां एक घट है और एक घटा अभाव है, दोनों का यह अयुत सिद्ध होना संभव नहीं है। अयुत सिद्ध पदार्थ भाव पदार्थ में होता है, जैसे गुण गुणी क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति, ऐसा इससे में होता है। और अवयव और अवयवी ये चार में अयुत सिद्ध मानते नैयायिक आदि, पृथक सिद्ध नहीं हो पाता, माने गुणी के बिना गुण की सिद्धि नहीं हो पाएगी, और क्रियावान के बिना क्रिया की सिद्धि नहीं होती है, व्यक्ति के बिना जाति की सिद्धि नहीं होती है, व्यक्ति को लेकर ही जाति की सिद्धि होती है, ऐसी स्थिति है। और अवयव अवयवी माने यदि कपाल आदि न हो तो घट की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इनको कहते हैं अयुत सिद्ध पदार्थ। तो ऐसे यहां नहीं है कहते हैं, क्यों? वो भाव पदार्थ में अयुत सिद्ध होता है, किंतु अयुत सिद्ध अथवा युत सिद्ध जो दोनों के दोनों किस्म होगा भाव पदार्थ में होगा, जैसे युत सिद्ध भी भाव में देता है दिखता है, जैसे पट और घट दोनों भिन्न भिन्न सिद्ध पदार्थ हैं, उनका संयोग आदि होगा युत सिद्ध पदार्थ है वो। न कहते सिद्धांति यहां घट और घटाभाव में अयुत सिद्ध कहना बनता नहीं, क्यों? भावाभावयोर अयुत सिद्धत्व अनुपत्ति, एक भाव और एक अभाव ये दोनों का अयुत सिद्ध कहना बनता नहीं, सिद्धांत ने कहा। भावभूतयोर ही युत सिद्धता अयुत सिद्धता वा स्याद, भाव सब जो पदार्थ होंगे भाव पदार्थ उन्हीं में युत सिद्धता अथवा अयुत सिद्धता का विचार वहीं होता है, ये युत सिद्ध है या अयुत सिद्ध है, जैसे अवयव अवयवी अयुत सिद्ध है और घट और पट युत सिद्ध है, भिन्न भिन्न सिद्ध है। तो ऐसे यहां जो दो बातें जो होती है युत सिद्ध अथवा अयुत सिद्ध की बात कहां होती है? भाव पदार्थ में होती है, घट और घटा भाव में अयुत सिद्ध कल्पना नहीं सकती, ये कह रहे हैं। भावभूत और ही माने अस्मात, जो भावभूत जो पदार्थ होंगे भाव स्वरूप, भूत माने स्वरूप, भाव स्वरूप जो होंगे उनमें युत सिद्धता अयुत सिद्धता वा स्याद, युत सिद्धता अथवा अयुत सिद्धता दोनों भाव पदार्थ में होते हैं। न तो भावा भावयोर अभावयोर वा, भाव और अभाव में भी नहीं होगा अयुत सिद्धता अथवा युत सिद्ध, अथवा अभाव दोनों अभाव में भी नहीं होगा, भावाभाव में भी नहीं और अभाव में भी नहीं, दो अभाव हो तब भी अयुत सिद्धता युत सिद्धता नहीं कह सकते, एक भाव एक अभाव हो तब भी नहीं बोल सकते। टिप्पणी तीन और चार की, तीन में कहते हैं सतोरेव अयुत सिद्धत्व, सत का ही होता है भाव पदार्थ का अयुत सिद्ध, सत माने भाव, भाव पदार्थ जो होंगे दो उसी का ही अयुत सिद्धता होती है। सतोरेव अयुत सिद्धत्व, सत पदार्थ माने भाव पदार्थ जो होंगे उन्हीं के अयुत सिद्ध होने से कहा सिद्ध वही होते हैं। चार में कहा संघ दर्शनार्थ, दोनों का संबंध देखा गया, किसका? अयुत सिद्धों का संबंध देखा गया, संभाव्य संबंध जो भी होगा देखा, कहा? भाव में देखा गया, भाव और अभाव में भी नहीं देखा और अभाव अभाव में भी नहीं देखा, ये कहते हैं। चार में कहा श्यात है ना, चार संघ दर्शनादि भाव, संघ देखा है, संबंध देखा गया किसमें? भाव पदार्थों में युत सिद्धता अथवा अयुत सिद्धता देखी गई है, अभाव भाव और अभाव में भी नहीं देखा और अभाव अभाव में भी नहीं देखा, ये कह रहे हैं। न तो भावा भाव और अभाव, भाव और अभाव में भी नहीं है अयुत सिद्धता और अभाव अभाव में भी नहीं है। तस्मात, इसलिए क्या सिद्ध होता सिद्धांत बोलता, तस्मात सदैव कार्यम प्राग उत्पत्ति सिद्ध, वे सिद्ध हुआ अभी तक, निष्कर्ष यही है यार, उत्पत्ति के पहले भी कार्य सत है विद्यमान है, यदि अविद्यमान हो बंध्या पुत्र जैसा हो कार्य तो बाद में कितने भी प्रयत्न करो कार्य उत्पन्न होने वाला नहीं है, बंध्या पुत्र को कोई उत्पन्न किसी प्रकार भी नहीं कर सकता, सस विषाण खरगोश के सिंह को कोई उत्पन्न नहीं कर, कितने भी प्रयत्न करें, इसलिए यही सिद्ध होता है कि विद्यमान है कार्य पहले, आवरण है उसको हटाना है, उसके लिए यह अलग विषय है, आवरण है विद्यमान है कार्य पहले से, सत्कार्यवाद सिद्ध होता है, कहा तस्मात सदैव कार्यम प्राग उत्पत्ते इति, उत्पत्ति के पहले कार्य सत है, विद्यमान है इति सिद्धम। यही निष्कर्ष हुआ इतने शास्त्रार्थ से, इतने दिनों का शास्त्रार्थ यही इतना हुआ, उत्पत्ति के पहले भी कार्य विद्यमान है। घट उत्पत्ति के पहले घट का अभाव नहीं है, घट है। यदि घट नहीं होता तो कुमार मिट्टी को नहीं ढूंढता, उसको पता है यहां घट है। अगर अभाव हो मिट्टी में, जैसे अभाव है रेत में भी अभाव है घट का, तो रेत क्यों नहीं लाता कुमार? घट चाहने वाला व्यक्ति रेत को क्यों नहीं लाता? उसको पता है इसमें घट नहीं है, मिट्टी में घट है पता है उसको, इसलिए मिट्टी ही लाता है, खरीदता मिट्टी, रेत आदि नहीं लाता। तो सत्कार्य सिद्ध होता है। कहा तस्मात सदैव कार्यम प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पहले भी सत है कार्य सिद्ध हो गया। पांच छह की टिप्पणी, तस्मात यदि कार्य सत्व साधक सत्वाद, कार्य सत्व में साधक सिद्ध, साधक है विद्यमानत्व साधक सिद्ध होने से, असत्व दोष से उक्तत्वाद, कार्य के अस्तित्व में साधक है और कार्य के असत में दोष में बहुत सारे दोष दिया। यदि क्या दोष दिया? यदि असत हो कार्य थे कितने भी प्रयत्न करो उत्पन्न नहीं हो सकता, बंध्या पुत्र आदि उत्पन्न सब रह दिया है। छह नंबर का ध्वंस अनंतर से उपलक्षण, प्राग उत्पत्ति बने ध्वंस के बाद भी कार्य सत है, ध्वंस के बाद भी कार्य सत होता है, घटनाश के बाद भी वो कपाल रूप में दिखता है, किस रूप में? सत है। ये सिद्ध हुआ, ये कहा। ठीक है, अनुमान फलम बदत भीर घटस्य कारणात्मना ध्रुवत्व वचने न समाहितम यतः, कहते अनुमान का फल बताया, 44 प्रश्न में अनुमान दिया था, अनुमान के फल बताते हुए कथन करते हुए घटस्य कारणात्मना ध्रुवत्व वचने न, कारण रूप से घट पहले विद्यमान है, किस रूप से है? कारण रूप से है विद्यमान, कारणात्मना। आठ की टिप्पणी का ब्रह्मात्मना, ब्रह्म रूप से, क्यों? ब्रह्म का कार्य है, मूल कारण तो ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म रूप से घट पहले से सिद्ध है, स्थिर है, ऐसा कथन के द्वारा समाहितम एतत्, ये पहले से समाधान कर चुके हैं 44 पृष्ठ में, इसका अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिया। कहा इतिहास उक्तोत्तरम बोल दिया, यदि घट से घटाभाव भिन्न मानते हो तो इसका उत्तर दे चुके हैं, बोल दिए 44 पृष्ठ में अनुमान दिया था। असत्कारीवाद है दोषांतरवाद, जो असत्कारीवाद बौद्धों का है, उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं है यह असत्कारी बात, इसमें अन्य दोष भी देते हैं, किंच करके कहते हैं किंच, अन्य और भी विषय है, प्राग उत्पत्ति सस्विषाणवद अभावभूत से घट से स्व कारण सत्ता संबंध अनुपत्ति, उत्पत्ति के पहले जो सस्विषाण के समान असत घट है, खरगोश के सिंह के समान असत है घट, जैसे खरगोश का सिंह असत है उसी प्रकार जो असत घट है उसके अपने कारण के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, और घट का कारण के साथ संबंध दिखता है, वृद्ध घटा ऐसा प्रयोग होता है, क्यों? द्विनिष्ठता संबंध से, संबंध द्विनिष्ठ होगा, जो वस्तु है ही नहीं उसका किसके साथ संबंध करेंगे? उत्पत्ति के पहले घट नहीं है तो कारण के साथ कैसे संबंध करेंगे? द्विनिष्ठ होता है संबंध, एक उत्तर दिया था सिद्धांत ने। ठीक है, हम कहते हैं स्व हेतु संबंधम सत्ता संबंधो वा जन्म इति तार्किका, तार्किकों ने कहा उत्पत्ति माने क्या चीज है, नैयायिक आदि बोलते हैं जन्म माने उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? स्वहेतु संबंध, अपने कारण के साथ संबंध होना उत्पत्ति माना जाता है, उत्पत्ति माने अपने कारण के साथ संबंध होना, जैसे घट की उत्पत्ति माने मिट्टी के साथ संबंध होना, ये जन्म है। दूसरा अथवा सत्ता संबंध वा घटो अस्थि, जो अस्तित्व के साथ संबंध होना, किसका? सत्ता के साथ संबंध होना। पहले घटो अस्थि नहीं बोलते थे, अब घटो अस्थि बोलने लग गए। दो होता है, या तो अपने कारण के साथ संबंध होना या सत्ता संबंध होना, अपने अस्तित्व के साथ संबंध होना, अस्थिक्रिया के साथ संबंध प्राप्त करना, इसी को जन्म कहते हैं, उत्पत्ति कहते हैं तार्किक लोग, नैयायिक आदि। स्वहेतु संबंध, हेतु माने कारण, अपने कारण के साथ संबंध, कोई भी कार्य हो अपने कारण के संबंध को उत्पत्ति मानते हैं। और दूसरी बात सत्ता संबंध अथवा अस्तित्व के साथ संबंध करना, पहले अस्थि नहीं बोलते थे उत्पत्ति के पहले, अब अस्थि बोलने लग गए, वो सत्ता, सत के साथ संबंध प्राप्त करना, इसी को जन्म माने उत्पत्ति इति तार्किक, कहा तार्किक लोग यही से कहते हैं। कहा टिप्पणी, नौ नंबर है ना, कार्यस्य स्वहेतुना मृदादिना, कार्य जो उसका कारण, स्वहेतु माने हेतु माने कारण, कार्य जो घटादि होगा उसके जो हेतु होगा मृदादि, मिट्टी व्यादि, मृदादिना संग माने संबंध, स्वस्मिन सत्तायावा सजनी अथवा स्वस्मिन, अपने में सत्ता का संबंध, ये भी उत्पत्ति है, या तो अपने कारण के साथ संबंध है या अपने में सत्ता का संबंध, घटो अस्थि बोला जाएगा उत्पत्ति के बाद, सत्ता का संबंध है। स्वस्मिन अपने में ही सत्ता या संबंध, सत्ता का संबंध वा जनी माने उत्पत्ति ही, जनी प्रादुर्भाव धातु है, जनी माने उत्पत्ति, ये अर्थ होता है उसका। अच्छा आगे टीका में, न च प्राग उत्पत्तिर असत संबंध तस्य सतो वृत्तिर इत्यर्थ, कहते देखो उत्पत्ति के पहले असत का संबंध हो नहीं सकता, यदि घट पहले न हो विद्यमान हो तो उत्पत्ति के पूर्वावस्था में उसकी संबंध नहीं होना चाहिए। न च प्राग उत्पत्तिर असत, जो उत्पत्ति के पहले जो असत पदार्थ है तो उसके आगे जाकर के संबंध होना संभव नहीं है। उत्पत्ति है असत, उत्पत्ति के पूर्व में जो असत होगा, प्राग उत्पत्ति असत, उत्पत्ति के पहले जो वस्तु है ही नहीं, विद्यमान नहीं है, बहुत बोलते घट नहीं है उत्पत्ति के पहले, वो पदार्थ का संबंध नहीं होगा। संबंध न न संबंध तस्य सतोर वृत्तिर, कहते वो जो संबंध तस्य माने संबंध से सतोर वृत्ति, सत में वृत्ति होती है संबंध की, किसमें, भाव पदार्थ में, सत पदार्थ में, जो उत्पत्ति के पहले नहीं है उसका कारण के साथ संबंध नहीं हो सकता, क्यों, जो संबंध होता है सत में वृत्ति होती है, विद्यमान में वृत्ति होती है, तस्य माने संबंध से सतोर वृत्ति, सत में वृत्ति होती है भाव पदार्थों में, विद्यमान में संबंध होता है, अविद्यमान में संबंध नहीं होता। इत्यर्थ दश की टिप्पणी, न च कार्य से अत्यंत असत्वाभावात न सत्सत्संग साम्यम, पूर्वादि बोलेगा कि कार्य महाराज अत्यंत असत नहीं है, आपने सस्य विषाण के समान असत कार्य के कारण के साथ संबंध नहीं होता, नहीं ऐसा बोला, ऐसा नहीं, कार्य जो है सस्य विषाण के समान नहीं है, ऐसा अत्यंत असत नहीं है कार्य। न च अत्यंत असत, न च कार्य से अत्यंत असत्वाभावात, कार्य अत्यंत असत न होने से न सस्यशृंगा सस्यशृंग साम्यम, सस्यशृंग के साम्य नहीं करना चाहिए, अत्यंत असत नहीं है कार्य घटाधिकारी, इति न सिद्धांत दो नकार है यहां, न सस्यशृंगा साम्यम पूर्वादि बोलेगा तो इसे न ऐसा नहीं, क्यों कहते हैं, तस्य प्राग असतो अत्यंत असतो विशेष सिद्ध, तस्य माने कार्य से प्राग असतो माने उत्पत्ति के पहले असत होना, और अत्यंत असत हो जो अत्यंत असत है वो दोनों में कोई विशेषता नहीं है, यही कहते हैं सिद्धांत ने यही उत्तर दिया, तस्य माने कार्यस्य प्राग असतो कार्यस्य, पहले जो कार्य नहीं है असत है, और जो अत्यंत असत होगा दूसरा सस्य विषाण आदि, दोनों में क्या विशेष असिद्ध, विशेष की सिद्धि नहीं होगी, असत तो असत, ये उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत ने कहा, ये सिद्धांत ने बताया। अच्छा आगे टीका में कहते हैं, युत सिद्धयो रज्जु घटयोर विथ संयोगे पृथक सिद्धिर अपेक्षते, अयुत सिद्धानाम परस्पर परिहार प्रतीति अनहराणाम कार्य कारणादिनाम मिथो योगे पृथक सिद्धि अभावो न दोषम आवती संगते, पूर्वादि बौद्ध संघ ये करता है कि जो युत सिद्ध पदार्थ होंगे भिन्न भिन्न जिसकी सत्ता सिद्ध है, युत सिद्ध यु मिश्रा मिश्रण है ना, तो मिलाना भी होता है पृथक करना भी होता है, निष्ठा करने पर युत बोलता है उसका बन जाता है, यो मिश्रा मिश्रण धातु है आजादी का यौती जिसका रूप बनता है उसी के निष्ठा प्रत्यय करने पर युत बनेगा, तो प्रत्यय की तय गुण नहीं हो पाया, युत सिद्ध यो माने पृथक सिद्ध, युत सिद्ध यो हो जो युत सिद्ध पदार्थ कैसे होते हैं, ग्यारह की टिप्पणी बताया है युत सिद्ध क्या है, परस्पर निरपेक्ष सिद्धि का तुम युत सिद्धि, युत सिद्धि क्या है, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, अपने आप में सिद्ध हो जाते, जैसे रस्सी और घट दो होंगे तो अलग अलग, रसी के लिए घट की अपेक्षा नहीं, घट के लिए रसी की अपेक्षा नहीं, अलग अलग निरपेक्ष सिद्ध होने वाले को युत सिद्ध कहा जाता है, यही है युत सिद्ध यो हो रज्जु घटयो, जैसे रज्जु और घट युत सिद्ध पदार्थ है, रज्जु के सिद्धि में घट की अपेक्षा नहीं होती, घट की सिद्धि में रज्जु की अपेक्षा नहीं होती है, युत सिद्ध है दोनों, इनका मिथा संयोग परस्पर संयोग होना, रज्जु और घट के संयोग होने में युत सिद्ध पदार्थों के संयोग में पृथक सिद्धि अपेक्षित है, पृथक सिद्धि की अपेक्षा रखता है, अपेक्षा करते हैं वो अपनी अस्तित्व अलग हो दूसरे के अस्तित्व अलग हो, उस स्थिति में दोनों के संयोग करने के लिए पहले अपने अस्तित्व अलग सिद्ध करता है, युत सिद्ध में ऐसा होता है। अयुत सिद्धानाम जो अयुत सिद्ध पदार्थ है माने घट और घटाभाव, उत्पत्ति के पहले कार्य का भाव, घट और घटाभाव को देखते हैं, अयुत सिद्ध है पूर्वादि बोलता है, अयुत सिद्धानाम परस्पर परिहार प्रतीति अनहराणाम, एक दूसरे को त्याग करके एक दूसरे की प्रतीति नहीं होती है, एक को त्यागे बिना त्याग कर दूसरे की प्रतीति नहीं होती, दोनों होने पर ही दोनों को प्रतीति होगी। जैसे घट के बिना रज्जु की प्रतीति हो जाती है, रज्जु के बिना घट की प्रतीति होती है, युति सिद्ध में ऐसा देखा, किंतु ये अयुति सिद्ध पदार्थों में एक को छोड़ने पर दूसरे की प्रतीति नहीं होती। जैसे गुण और गुणी को देखिए, यदि गुणी नहीं होगा तो गुण की प्रतीति नहीं हो पाएगी, ऐसे पदार्थों को अयुति सिद्ध बोलते हैं। अयुति सिद्धानाम परस्पर परिहारण, एक दूसरे के त्याग से, त्याग करने पर, त्याग से प्रतीति अनहराणाम, एक दूसरे की प्रतीति नहीं हो पाती है, माने दूसरे के दो होने पर ही दोनों की प्रतीति होगी, एक न होने पर दूसरे की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसे होता ये अयुति सिद्ध पदार्थ। कार्य कारण आदि, जैसे कार्य और कारण है, घट और मिट्टी आदि है कार्य कारण है, अयुति सिद्ध में आते हैं कार्य कारण आदि नाम, कार्य कारणों में मिथो योगे पृथक सिद्धि अभाव न दोषम, परस्पर संबंध में कार्य कारण आदि के संबंध में पृथक सिद्धि अभाव जो होगा, पृथक सिद्धि के अभाव जो होना है माने वह न दोषावहम, वो दोष के लिए नहीं होता, दोष का वहन नहीं करता, वो निर्दोष माना जाता है, ये पूर्वादी शंका करता है, ये कहते हैं। बारह की टिप्पणी है, आदिना गुणगुणी जाति व्यक्ति अंश अंशी आदि ग्रह, ये सब लेना आदि से, कार्य कारण एक हो गया माने अवयव अवय भी हो गया, आदि से के गुण और गुणी लेना, जाति और व्यक्ति लेना, अंश अंशी लेना इत्यादि, ये अवित सिद्ध में आते हैं। तो इनमें माने ये परस्पर पहले संबंध की अपेक्षा नहीं होती है, पहले संबंध की अपेक्षा नहीं होती है कहते हैं। ये पूर्वादि ने कहा अयुत, कहा अयुत सिद्धानाम अदोष, अयुत सिद्ध में दोष नहीं आता, ये माने अपने कारण के साथ संबंध न होना दोष नहीं आता। तो सिद्धांत कहेंगे आगे, परिहरति न कर कहा न, अरे बाबा युत सिद्ध अथवा अयुत सिद्ध जो बातें होती है ना, दो भाव पदार्थ में होती है, अथवा और इसमें न भाव और अभाव में भी नहीं होता, और अभाव अभाव में भी नहीं होता, यही बोल रहे हैं न भावाभावयोर अयुत सिद्ध, भावाभावयोर अयुत सिद्धत्व अनुपत्ति, भाव और अभाव अथवा अभाव अभाव इनमें अयुत सिद्ध होना संभव नहीं है, भाव पदार्थ में होता है युत सिद्ध अयुत सिद्ध, इसलिए यह दोष है, अपने कारण के साथ संबंध नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, उक्तम एव स्फोरयति, टीका में कहा जो कहा उसी को ही, माने भाव पदार्थ में अयुत सिद्ध आदि होती है, भाव और अभाव में अथवा अभाव अभाव में अयुत सिद्ध नहीं होता, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं। उक्तम एव, तेरह की टिप्पणी में कहा उक्तम एव अनुपत्ति में, माने ये अनुपपत्ति है, ठीक नहीं है अभाव और भाव की अयुत सिद्ध कहना, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं। भाव कहा भावभूत ही युत सिद्धता अयुत सिद्धा वा स्याद, भाव पदार्थ जो होंगे दो उसी का युत सिद्धता अथवा अयुत सिद्धता वहां होती है, न तो अभाव न तो भावाभावयोर अभावयोर वा, अथवा न तो भाव और अभाव का भी नहीं होता, अथवा अभाव अभाव का भी नहीं होता, यही कहा। ठीक है, व्यवहार दृष्टिया कार्यकारण साधिताम तुच्छ व्यावृत्ति में अवसर दे, व्यवहार दृष्टि से जो कार्यकारण में सिद्ध किया गया तुच्छ व्यावृत्ति माने बंध्या पुत्र आदि से व्यावृत्ति, उसका उपसंहार करते हैं। व्यवहार दृष्टि से कार्यकारण में भेद दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में भेद नहीं, ये कहना चाहते हैं। व्यवहार दृष्टिया कार्यकारण साधिताम तुच्छ व्यावृत्ति में उपसंहार दे, तुच्छ से व्यावृत्ति है माने बंध्या पुत्र आदि जो तुच्छ पदार्थ होते हैं उससे व्यावृत्ति एक उपसंहार करते हैं। तस्मात कहा, तस्मात सदैव कार्यम प्राग उत्पत्ति सिद्धम, सत ही है कार्य, उत्पत्ति के पहले कार्य सत है, सिद्ध हुआ ये कहा। या चौदह की टिप्पणी है तुच्छ व्यावृत्ति, व्यावहारिक सत्व, व्यावहारिक सत्व माना है कार्यकारण का, क्या माना है व्यवहार में व्यावहारिक सत्व मान के चला है, बिल्कुल असत नहीं माना है कार्यकारण को, ये कहा। यहां तक शास्त्रार्थ पूरा हो गया, अब आगे क्या है, नैवेह किंचन अग्रे आशीत मृत्युनाएव इदम आवृतम आशीत, ऐसा शब्द है आगे, और उसके बारे में आगे क्या मृत्यु क्या चीज है प्रश्न उठेगा, वो कौन से मृत्यु से ढका, मृत्यु से आच्छादित था ये कुछ भी नहीं था पहले, पहले वो ये बोला फिर कहते नहीं नहीं किसी से आच्छादित था माने अनविव्यक्त अवस्था में था, इसका आच्छादन करने वाला कौन था, मृत्यु, मृत्यु ने इसको ढक दिया था, तो मृत्यु क्या चीज है प्रश्न उठेगा। तो दूसरा शब्द है मृत्युना एव इदम आवृतम आशीत, इदम नाम रूपात्मक जगत जगत मृत्युना आवृतम आशीत, मृत्यु के द्वारा आवृत था, ब्रिया आवरण धातु आवृत करने के लिए आवृत था, ये कहना है। टीका में कहते हैं इसको, नैवेह इत्यत्र सर्वस्य प्राग उत्पत्तिर असत्व शंका मृत्युना इत्यादि वाक्य व्याख्यान निरस्ता। नैवेह किंचन अग्रे आसीत में असत्व की शंका उठाई थी बौद्धों ने, यह नैव किंचन अग्रे कुछ भी नहीं था, यही शब्द है ना, उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था, शून्य था, यह शंका का निराकरण कर दिया किस शब्द के द्वारा, मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत शब्द के द्वारा इसका निराकरण कर दिया, ये कहते हैं नैवेह इत्यत्र, जो नैवेह किंचन अग्रे आसीत इस वाक्य में, सर्वस्य प्राग उत्पत्ति असत्व शंका, उत्पत्ति के पहले कोई भी वस्तु नहीं है, ये जो असत्व की शंका थी, वस्तु की अभाव की शंका थी, वो शंका मृत्युना इत्यादि वाक्य व्याख्यान है निरस्ता, मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत इसकी व्याख्या के द्वारा निवृत्ति कर दी, वो शंका नहीं रही अब, माने ये नहीं था, नहीं था, ढका हुआ था, था वस्तु था, ये सिद्ध हुआ है, मृत्यु मृत्यु था, ढकने वाला कौन था, मृत्यु, मृत्यु ने ढका था इसको, अभी जो नाम रूपात्मा जगत दिखते नहीं थे, मृत्यु ने ढक दिया था, ये इस शंका की निवारण तो हो गया, असत्व की शंका का निवारण हो गया, माने मृत्यु था पहले, ये सिद्ध हो गया, मृत्यु ने ढका था, जगत था पहले। संप्रति अब कहते हैं मृत्यु शब्द से अर्थांतरे रूढ़त्व, कहते हैं महाराज मृत्यु माने यमराज होता है, अथवा मृत्यु माने मरण क्रिया होती है, यमराज पूरे ये जगत को ढक नहीं सकता, परिचिन्न पदार्थ है, और मरण क्रिया जो है मृत्यु वो भी जगत को ढक नहीं सकता, तो कैसे कौन मृत्यु है, क्या है मृत्यु, हाँ माने आक्षेप कर रहा है, ढक नहीं सकता, यह आक्षेप है, मृत्यु ढक नहीं सकता, क्यों, मृत्यु का अर्थ दो होता है, क्या होता है, यह तो यमराज को प्रसिद्ध है मृत्यु, या मृत्यु माने मरण क्रिया है प्रसिद्ध, तो ये क्या जगत को ढक सकता है, मृत्यु ना आवृतम आशित नहीं हो सकता, ये फिर आक्षेप पूर्वादी का यही कहना है। यही टीका में कह, संप्रति मृत्यु शब्द से अर्थांतर रूढ़त्वाद, मृत्यु शब्द अन्य विषयों में अर्थांतर में विषयांतर में रूढ़ है, मृत्यु माने रूढ़ है, कहां मरण और यमराज में रूढ़ है मृत्यु, अर्थांतरे 15 की टिप्पणी है ना, मृतौ यम ऐसे कहा, मृत्यु माने मरण, उसके शब्द में मृतौ मरण में प्रसिद्ध है, मरण को कहते हैं मृत्यु, इसकी मृत्यु हो गई कहते हैं, क्या बोलते हैं, माने मरण हो गया, मरण में प्रसिद्ध है, अथवा यमेच यम्य यमराज में प्रसिद्ध है मृत्यु शब्द, किंतु वो तो परिचिन्न पदार्थ है, मृत्यु एक क्रिया है, उसके ये क्या आवृत हो सकता है ये जगत, इतना बड़ा जगत ब्रह्मांड, तो मृत्यु ना आए वेदम अग्रे आश्रित कैसे हो नहीं सकता, ये पूर्वादि का आक्षेप है यहां। अच्छा इतिका में कहा, संप्रति मृत्यु शब्द से अर्थांतरे रूढ़त्वात् न तेन आवरणम जगत संभवती इति आक्षिपति, उस मृत्यु के द्वारा तेन माने मृत्यु ना आवरणम न सम जगत न संभवती, मृत्यु से आवरण मृत्यु माने यमराज या मृत्यु मरण है, उस मृत्यु के द्वारा जगत आवृत नहीं हो सकता, यह आक्षेप करता है पूर्वादि, या किम शब्द आक्षेप में है भाष्य में, जो किम किम लक्षण है ना, आक्षेप में है, प्रश्न में नहीं है, किम शब्द आक्षेप में होता है प्रश्न में होता है, या प्रश्न में किम शब्द नहीं आक्षेप में है, हो नहीं सकता, माने परिचिन्न पदार्थ है मृत्यु एक व्यक्ति है यमराज, अथवा मृत्यु एक क्रिया है, वो क्या जगत को आच्छादित कर सकते क्या, नहीं कर सकता, जगत इतना बड़ा है, तो ये भाष्य में कहा किम लक्षण है ना मृत्यु ना आवृतम, ये प्रश्न उठा, क्या लक्षण है उस मृत्यु का जिसके द्वारा आवृत हुआ, माने ऐसा मृत्यु नहीं है जो इस जगत को आवृत कर सके, ऐसा प्रश्न हुआ आक्षेप आया, उसका उत्तर देते आह करके उत्तर देते सिद्धांति आह, कहा सात की टिप्पणी थी इधर, किम लक्षण है ना यदि तत्किम स्वरूपम, वो मृत्यु का स्वरूप क्या है, किम अस्ति माने कोई स्वरूप है, तत् माने मृत्यु किम स्वरूपम क्या स्वरूप है, मृत्योर उस मृत्योर यद आवरण भवेत, मृत्यु का क्या स्वरूप है जिससे जो जो के आवरण बन सके, जगत का आवरण बन सके, ऐसे मृत्यु का स्वरूप क्या है, अभी तो नास्ती है वो मृत्यु है ही नहीं, जगत को ढकने वाला मृत्यु या मृत्यु माने दो ही हो सकता है, क्या होता है रूढ़ कहां है, यमराज में अथवा मृत्यु क्रिया में मरण क्रिया में, वो दोनों जगत को ढक नहीं सकते, ऐसा मृत्यु है ही नहीं, ये आक्षेप है पूर्वादि का यही है, अपितु नास्ती है तादृशम रूपम इति आक्षेप, उस प्रकार के रूप है नहीं मृत्यु का, जगत को आवृत कर सके इस प्रकार का रूप नहीं, ये संज्ञा आगे आक्षेप आने पर आह भाष्य में आह, अरे बाबा मृत्यु वो मृत्यु था असनायया, क्षुदायुक्त मृत्यु था असनायया, असनाया शब्द बनता है तृतीयांत असनायया, ऐसा है वहां असनायया है, मृत्युना इदम आवृतम आसीत असनायया, ऐसा है तृतीयांत पद है या असनायया कहा। माने अशितुम असनायया माने क्या, अशितुम इच्छा असनाया, खाने की जो इच्छा होती है ना उसको असनाया बोलते हैं, क्या बोलते हैं असनाया, खाने की इच्छा अशितुम इच्छा असभोजन धातु, हाँ तुमन करने पर अशितुम बनता है, खाने की जो इच्छा होती है उसको असनाया बोलते हैं, जो निपातन से शब्द बनता है असनाया, असनाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्देशु, ऐसे व्याकरण में सूत्र है तृतीय अध्याय। माने खाने की इच्छा में असनाया शब्द बनता है, पीने की इच्छा में उदन्य शब्द बनता है, हाँ और माने धन आदि की प्राप्ति की इच्छा में धनाय शब्द बनता है, इच्छा में होती है धनाय शब्द, तीन शब्द ऐसे बनते हैं निपातन से बनते हैं कहा है। तो कहते क्या स्वरूप मृत्यु कहा, असनायया बोल दिया, असनारूप मृत्यु के द्वारा खाने की इच्छा रूप जो मृत्यु है ना, क्योंकि खाने की इच्छा होने पर प्राणी जगत में प्राणियों को हिंसा करने लग जाता है व्यक्ति, भूख आने पर कुछ भी कर सकता है, भूभुक शितमना प्रतिभा कहा है, जो भूखा व्यक्ति है उसको कुछ नहीं दिखता, उसको तो खाना है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, जो बुभुक्षित व्यक्ति होगा भूखा होगा उसको कुछ सूझता नहीं, जो बिले खाएगा वो मारेगा, असना ऐसी चीज है, असना आया मृत्यु ना ये आया, सैव मृत्यु और लक्षण यही है, मृत्यु का लक्षण असना आया, असना आया यही है मृत्यु का लक्षण, भूख होने पर हिंसा करने लग जाता है, यही है लक्षणम। एक नंबर में कहा लक्षण आया बोधकम, लक्षणा के द्वारा मृत्यु का बोधक है असनाया ये भूख, तथा अतया लक्षित है ना, उस भूख के द्वारा लक्षित जो मृत्यु है, मृत्यु ना असनाया या जो मृत्यु है असनाया, ये कहा मृत्यु भूख से युक्त मृत्यु है, कथम असनाया मृत्यु प्रश्न आया, वो असनाया कैसे मृत्यु है, कहते उच्यते उत्तर देते हैं सिद्धांति, असनाया ही मृत्यु हो, कहते असनाया ही मृत्यु ऐसा शब्द है वहां मंत्र में है, असनाया ही मृत्यु ऐसा शब्द है, असनायी माने खाने की इच्छा है ना वही मृत्यु है, उसके द्वारा लक्षित वही होता है, ही शब्द है ना प्रसिद्धम हेतु अवधेयता है, ही शब्द दिया है वहां असनाया ही मृत्यु मंत्र में ऐसा है, तो ही शब्द के द्वारा प्रसिद्ध जो हेतु है उसको अवधेतन करते हैं, क्यों भूखा व्यक्ति हिंसा कर जाता है, ये प्रसिद्ध है लोक प्रसिद्ध है, जो भूखा होगा जंतु को मार के खाने लग जाता है, प्रसिद्ध हेतु को दिखाने वाला कौन है, ही शब्द है वहां असनाया ही मृत्यु ऐसा मंत्र में है वहां, तो असनाया ही मृत्यु ही शब्द के द्वारा प्रसिद्धम हेतु में देता है, प्रसिद्ध हेतु को देतित करती है, करता है ये ही शब्द, यो ही अशितुम अच्छति जो व्यक्ति खाना चाहता है, यो सो असनाया असनाया अनंतरम एव हंति जंतुन, इच्छा के अनंतर ही जब खाने की इच्छा करता है तो इच्छा के अनंतर ही जंतुन हंति जंतुओं को मार डालता है, तो असनाय मृत्यु हो गई, यही मृत्यु ऐसे मृत्यु के द्वारा आवृत था ये कहते हैं ये जगत, तेन असौ असनाया लक्षते कहा, इसलिए जो मृत्यु है ना असौ माने मृत्यु असनाया लक्षते असना के द्वारा लक्षित होता है मृत्यु, मृत्यु के द्वारा आवृत था जगत इसलिए कहा, तेन दो नंबर की टिप्पणी तेन इत्यादि तेन प्रसिद्ध न हेतु ना, प्रसिद्ध हेतु यही है जो भूखा होता है वो जंतुओं को मार डालता है ये प्रसिद्ध हेतु है, तेन प्रसिद्ध हेतु ना असनायया असौ माने असनायावान जो असनाया वाला होगा मृत्यु मृत्यु लक्षते, तो यही है यति के द्वारा असनाया से युक्त जो मृत्यु है वह लक्षित होता है, युक्तम आह असनाया ही कहा, इसलिए युक्त ये ठीक ही कहा असनाया ही मृत्यु ये जो बोला ठीक है यही कहा, बुद्ध्यात्मनो असनाया धर्म, जो बुद्धि रूप आत्मा है माने बुद्धि समष्टि हिरण्य गर्भ है माने समष्टि जो सूक्ष्माभिमानी है ना समष्टि बुद्धि है वो, बुद्ध्यात्मनो असनाया धर्म एक कहते असनाया धर्म किसका है बुद्ध्यात्मा का है माने हिरण्य गर्भ का है, समष्टि सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो बुद्ध्यात्मना, तीन की टिप्पणी है बुद्ध्यात्मन यदि समष्टि बुद्धि तादात्म्य पन्न से सूत्रात्मा इत्यर्थ, जो समष्टि बुद्धि में तादात्म्य भाव प्राप्त कर रखता है वो जो सूत्रात्मा जिसको बोलते हैं वही है वो बुद्ध्यात्मना, बुद्ध्यात्मा का अर्थ वही है समष्टि बुद्धि में तादात्म्य, एक एक बुद्धि में तादात्म्य करने वाला यहां है तेजस है। यहां एक बुद्धि में तादाद में करने वाला कौन है? तेजस, ये तेजस है। और समस्त बुद्धि में तादाद में करने वाले को हिरण्यगर्भ कहते हैं, वो हिरण्यगर्भ है। ये बुद्धियात्मा, यही कहा टिप्पणी में बताया, बुद्धियात्मा ने समस्त बुद्धि तादात्म्य अपन्न से सूत्रात्मा ने इत्यर्थ, समस्त बुद्धि में तादात्म्य भाव को प्राप्त हुआ जो सूत्रात्मा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूत्रात्मा जिसको कहते हैं हिरण्यगर्भ है वो मृत्यु, वो असनाया धर्म, असनाया धर्म उसी का है, किसका? वो हिरण्यगर्भ का है, ये कह रहे इति इति में चार नंबर टिप्पणी कहते हैं यथोक्त सूत्रात्मनो असनाया धर्मत्वाद, जो हिरण्यगर्भ है ना, जो पूर्व में कहा हुआ सूत्रात्मा है, वह असनायादि धर्मवान है, वो असनाया धर्म वाला है, मान भूख युक्त धर्म वाला होने से ये कहा। सएस बुद्धि अवस्थो हिरण्य गर्भो मृत्यु उच्यते, जो ये बुद्धि अवस्था में है, अभी स्थूल शरीर में नहीं आया, वो समष्टि बुद्धि अवस्था में है, वो समष्टि बुद्धि में है, वो हिरण्य गर्भ सएस, वही यह बुद्धि अवस्थो हिरण्य गर्भो, बुद्धि अवस्था वाला जो बुद्धि है अवस्था, जिसकी जिसमें बुद्धि अवस्था में पड़ा हुआ है, समष्टि बुद्धि में तादात्म्य करने वाला जो हिरण्य गर्भ है, मृत्यु इति उच्यते, उसी को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु शब्द से उसी को कहा, मृत्यु न आय इदम आवृतम आसित, मृत्यु शब्द से हिरण्य गर्भ को कहा, तेन मृत्युना इदम कार्य आवृतम आसित, उस मृत्यु के द्वारा हिरण्य गर्भ मृत्यु के द्वारा जो कार्य है अभी जगत है वह आवृत था, जगत दिखाई नहीं पड़ता था, याद है। यथा पिंडावस्थाया मृदा घटादि घटादय आवृताशु तत्व, जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे पिंडादि अवस्था में घटादि आवृत होते हैं, घटादि दिखाई नहीं पड़ते, किस अवस्था में? पिंडादि अवस्था में जैसे घटादि आवृत होते हैं, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ अवस्था में जगत आवृत था, जगत नहीं दिख रहा था, ये दृष्टांत दिया। यथा पिंडावस्थाया मृदा, पिंडावस्था में जो मिट्टी है उस मिट्टी के द्वारा घट आवृत होता है, पिंडावस्था की जो मिट्टी है उस मिट्टी से घट आवृत होता है, ठीक इस प्रकार हिरण्यगर्भ मृत्यु उसके द्वारा ये जगत आवृत्ता, ये कहा तद्वत उसी प्रकार समझना कहा। आगे कहते हैं तन मनो अगुरुता कहते हैं, अब उसने क्या बनाया, अब जगत की सृष्टि करना है आगे, आगे विराट आदि सृष्टि करनी है, इसके लिए सबसे पहले मन को बनाया कहते हैं, क्यों? मन के बिना विचार नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति, सृष्टव्य पदार्थ होगी, आगे विचार करना है, कितने व्यक्ति ने कैसे कैसे काम किया है, कैसे कैसे रूप से उनके लिए व्यवस्था बनानी है, रहने की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था, खाने भोजन आदि की व्यवस्था, ये सब विचार करना मन के बिना हो नहीं पाएगा। तो सृष्टि के पहले सबसे पहले क्या किया हिरण्यगर्भ ने, कहते हैं तन मनो अग्रतः, उस मन को बनाया, ये कहते हैं। पांच की टिप्पणी में कहा एवं कार्य से प्राग अवस्थायाम, यह कार्य उत्पत्ति के पूर्व अवस्था की बात है, ये थूल कार्य की उत्पत्ति के पूर्व अवस्था, हिरण्यगर्भ अवस्था की बात है। एवं कार्य से प्राग अवस्थायाम, कार्य के जो पूर्व अवस्था है, अभिधाय कार्य की पूर्व अवस्था बता दी है, मृत्यु था, क्या था? मृत्यु, कार्य के पूर्व अवस्था मृत्यु, असनाया रूप से लक्षित मृत्यु, अभिधा कथन करके तद उत्पत्ति प्रकार महा, तद माने कार्य, अब कार्य की उत्पत्ति के प्रकार बताते हैं, कार्य उत्पत्ति कैसे होना है, तो सबसे पहले मन बनाना पड़ेगा कार्य उत्पन्न करने के लिए, मन के द्वारा नक्शा बनानी पड़ेगी क्या क्या करना है, मन नहीं होगा तो सृष्टव्य पदार्थों के विचार नहीं आ पाएगा, विचार मन में होना है, इसलिए तन मनो अकृत का, उस मन को बनाया उसने, आगे विराट आदि सृष्टि करनी है, जगत सृष्टि करना है, तन मनो अकृत कहा। तत इति मनसो निर्देश, माने तन मनो अकृत में तत शब्द से मन को लेना कहते हैं, हाँ माने वो हिरण्यगर्भ को नहीं लेना, क्यों? नपुंसक में प्रयुक्त हो रखा है तत शब्द, अगर हिरण्यगर्भ में होता स मनो अकृत बोलना चाहिए था, क्या बोला था? पुलिंग में प्रयोग होना था, वहां तन मनो अकुरत शब्द है, तत् माने मन, मन का विशेषण लगाया, उस मन को बनाया ये कहते हैं। तत् इति मनसो निर्देश, तत् मनो अकुरत तत् शब्द को मन के उपदेश हुआ है, मन का विशेषण है तत्, उस मन को बनाया ये कहते हैं। स प्रकृतो वृक्षुर भक्षमाण कार्य शिक्षया, वो जो प्रकृति जो वृत्ति हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ भक्षमाण कार्य शिक्षया, आगे कहे जाने वाले विराट कार्य स्थूल कार्य सृष्टि करना है, भक्षमाण जो कार्य उसे सृष्टि करने की इच्छा से, स्रष्टुम इच्छा शिथिक्षा तया शिथिक्षया, सृष्टि करने की इच्छा से, थूल जगत की सृष्टि करने की इच्छा से शिथिक्षया, ऐसा है कार्य। छह की टिप्पणी, कार्य में कार्य तो विराट आदि, कौन सा कार्य? सृष्टि करना, आगे विराट आदि की सृष्टि करनी है, अभी सूक्ष्म अवस्था है, थूल बनाना है, कार्य शिथिक्षया तत्कार्य लोचन क्षमम, उस कार्य में विचार करने में जो सक्षम है कौन? मन। तत्कार्य आलोचन क्षमम मन शब्दवाच्य, जो मन का शब्द का वाच्य होता है संकल्प आदि लक्षण, संकल्प विकल्प ये होता है वहां मन का, मन शब्द का वाच्य अर्थ संकल्प विकल्प स्वरूप होता है, संकल्प आदि लक्षण अंतकरणम अकुरुतः कृतवान, अंतकरण को बनाया, मन को बनाया माने अंतकरण को बनाया, क्यों विचार करना है आगे सृष्टव्य पदार्थों के बारे में विचार करना, इसके लिए मन को सबसे पहले बनाया ये कहते हैं। केनाभिप्रायण मन अकुरुत, प्रश्न आएगा किस अभिप्राय से मन को बनाया, कहते उच्यते उत्तर देते हैं आत्मन्य माने आत्मवान श्याम, इति आत्मन्य श्याम ऐसा वहां मंत्र में है, माने आत्मवान हो जाऊं मन वाला हो जाऊं ऐसा सोचा पहले, बिना मन का मैं सोच नहीं पाऊंगा मैं मन वाला हो जाऊं ऐसा, आत्मन्वी माने आत्मवान श्याम, आत्मा माने मन, आत्मन्य माने मन वाला, आत्मा माने मन, यहां मैं आत्मा वाला हो जाऊं माने मन वाला हो जाऊं ऐसा कहा, माने श्याम का अर्थ भवेयम मैं ऐसा हो जाऊं ये सोचा उसने, मंत्र का ही अर्थ है। अहम अनेन आत्मना मनसा मनस्वी श्याम इति अभिप्राय, माने इस आत्मा रूप जो मन है, आत्मा माने मन, इस मन के द्वारा मैं मनस्वी श्याम, आत्मन्वी श्याम का अर्थ मनुष्य श्याम, मन वाला हो जाऊं, मन वाले को मनस्वी बोलते हैं, इति अभिप्राय ऐसा अभिप्राय है कहा। एक नंबर की टिप्पणी, अभिप्राय यदि अभिप्राय तन मनो अकृत, इस अभिप्राय से उस मन को बनाया उसने, मन वाला हो जाऊंगा तो आगे सृष्टव्य पदार्थ को विचार करूंगा फिर सृष्टि करूंगा ये सोच करके सबसे पहले उसने मन को बनाया उस हिरण्यगर्भ ने, ये कहा। आगे इसकी टीका है कि समय हो गया है फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।